Świata naprawiać, ja o nim myśleć, opowiadać bez ambicji, by zaletą była każda jego wada. Chcę żyć tym wszystkim, nie naprawiać, nie naprawiać, nie naprawiać. Nie chcę świata naprawiać, a trafiać. Rapografia, ciekawe, czy ten co bloki stawiał wiedział, ile ludzkich istnień dało się tu pogrzebać. Ilu nic chce prócz blachy, ilu chleba, ilu o nim może marzyć tylko. Czy świat jest pomyłką, ja go naprawiać nie chcę, ale ozdobić wersem to, w czym ludzie widzą klęskę. Chcecie naprawiać? Za siebie się weźcie, za siebie najpierw. Tak trudno przejrzeć, nie popsuć sobie życia w tej grze. Po pierwsze, ja świata naprawiać nie chcę wcale. Wystarczy, że swoje błędy naprawiałem. I wiesz co, po latach naprawiam je dalej. Naprawiam je dalej, naprawiam je dalej. Nie chcę świata naprawiać, ja o nim myśleć, opowiadać bez ambicji, by zaletą była każda jego wada. Chcę żyć tym wszystkim, nie naprawiać, nie naprawiać, nie naprawiać. Pamiętam tych, którzy z własnej winy odeszli, dlatego żaden z nas nie zapłaci za ich błędy czas. Płynie szybko i wiem, że te słowa kiedyś znikną. Nie chcę naprawiać świata, tylko opisywać go wersem. Każdy dzień ten, na który kiedyś chciałbym oko przymknąć i przemilczeć wszystko, wszystko. Nie myśleć o tych, co sami sobie zburzyli własną przyszłość. Nie chcę na nich patrzeć i rekompensować im ich życia. Teraz pytasz, mówiąc, że nie pamiętam o przyjaźni, lecz się nim pamięcią wstecz, iż wybór miał każdy. Każdy mógł się zastanowić, być świadomym tego, co może stracić, a ile może zdobyć. Teraz pisząc o tym, niechętnie wspominam. Nie chcę naprawiać tych dni, nie chcę przeszłości naginać, nie chcę. Chociaż dużo z tamtych chwil było naprawdę piękne. Z wiekiem widzę więcej i odchodzi mi ochota, by prostować to, co było po tamtejszych krokach. Co chciałbym widzieć w swych oczach, zacięcie, które nakaże, bym został do końca zawsze przy swoich racjach, czy ich egzystencja jest naprawdę warta. Ja nie mam czasu, by na nich tracić czas, mimo że chciałbym coś zatrzymać i rozpocząć jeszcze raz. Naprawić swoje błędy, ale tylko swoje, nie tych, co mieli ich za dużo, bo oni ustąpili. A ja dalej stoję, a ja dalej stoję, stoję, stoję, stoję, stoję. Nie chcę świata naprawiać, ja o nim myśleć, opowiadać bez ambicji, by zaletą była każda jego wada. Chcę żyć tym wszystkim, nie naprawiać, nie naprawiać, nie naprawiać. Nie chcę świata naprawiać, ja o nim myśleć, opowiadać bez ambicji, by zaletą była każda jego wada. Chcę żyć tym wszystkim, nie naprawiać, nie naprawiać, nie naprawiać.